أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله سميعا بصير إن الله كان سميعا بصيرا. سورة النساء دری سیوا دیزینا دویم ایسا دا سورت شروع کی گی او دا ذکر کی گی تر دا یو سل پینزه دیر شم نمبر آیات پوری. پا دیکی امور سیاسی بیانی گی چی آغا دا حکمت سر تعلق ساتی. نها امور دی پا دیکی بیادری بابو ندی اول باب تر دا شپگ اتیائم نمبر آیات پوری بیانی گی. پا دیکی اولانے امر بیانی گی چی امانتون داغی حق دار توسواری ترغیب دے اطاعت دا اللہ تعالی و اطاعت دا اللہ تعالی دا پیغمبر تا. او بیا زواجر بیانی گی منافقان تا. او بیا ترغیبات بیانی گی اتباع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. کم یو آیات کی چی کم مسئلہ بیانی گی نو داغی وضاحت پا منگا ذکر کرو چی دی آیات کی دا مطلب دے دی آیات کی دا مطلب دے. ربط دا دی آیات دا ما قول سردہ دے مخ کی آیات کی اللہ تعالی دخول دا جنت ذکر کر او بعضی اسباب دا جنت دا تلو بیان کل. نو صلی اللہ تعالی نور اسباب دا جنت دا تلو ذکر کی چی آغا آداء الامانات دی امانتون خپل حق دارو تور کی جنت تولار شئی. ان اللہ یأمرکم یقینن اللہ تعالی حکم کئی تاسو تا ان تؤدوا الامانات چی وس پاری زمواریانی الی اہلیہ حق دارو دا غیتا. د دې آیات د نزول لپاره هم مفسرین او ټول هم مفسرین یو خاص سبب ذکر کړی دی. اگر کا آیات چې دا عام دی الفاظ د آیات چې هغه عام دی. عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه دا یو کسو کله چې فتح مکه وشوله نو د فتح په مکی په موقع باندې نو د سره د کعبه چابیانې وي. عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا راغخته را شرک کعبه چابیان راکا. نبی علیہ السلام پاغی با نکعبه کولاو کللا بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغی تا چابیان واپس ور کللی او تر دا اوس پوری اغا چابیان دا غی پاولاد کی اغا چلی گی دا کعبه چابیان هم دا غی سر دی دا غی خاندان سر دی. بعض روایتو کی راغلی دی وی علی رضی اللہ تعالی عنہ دا غین چابیانی پا زور بانی واغستلی و دا غا وقتی اغا کافی رو نوی دا آیات دا غی پوارکی نازل شو. ان اللہ یا امرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها امانتون واپس دا غی حق دارانو تور کئی دا چابی خور کعبی دا دستر وانو دا چابی واپس دا تاوالا کئی وی دیتا پکی شرع دا. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ پدغه روایت باندې وی دا پدغه وخت کې کافر و پدې خبره باندې رد کړی دی. او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پدغه باندې رد کړی دی. او عثمان ابن طلحه دی په صلح حدیبیه کې ایمان راوړ. نو صلح حدیبیه واقعا مخکې راغلی ده که فتح مکه واقعا مخکې راغلی حدیبیه مخکې راغلی ده نو دغه خبره صحیح نه ده. خو به هر حال دغه واقعه علماو ذکر کړی ده تفسیرونو دغه ذکر کړی ده. تاسو د تفسیرونو قاعده ویلې ده وای العبره لعموم اللفظ لا لخصوص سبب. قد کله قران کریم یو آیات چیرې ده یو خاص سبب د پاره نازل شي خو لیکن الفاظ د قران کریم عام دي تر د قیامت پورې. نو د دې آیات معنا مطلب دار چې زمواریان دغه حقدارانو ته وسپاري. څوک د کمی زمواری حقدار دی هغه ته زمواری ورکا. نن سوا کې ډیر مسلمانان پدې کې بس پدې کې اختری پدې ګنا کې اختری. یو سړی د یو زمواری د یو مسؤلیت چیرې حقدار نه دی هغه ته حق هغه ته ورکه ولی بس خلق کے سفارش کے یا یو چا تا زیماری ورکی ولی بس دامی خپلوان دے دامی انڈیوال دے اغا حق دار سڑے دے مسئولیت و دے زیماری اغا شا تا گرده ولی او اغا نور بیکار خلق کرے اغرا مخی شوی اللہ تعالیٰ وی داسی مکوی ان اللہ یا امرکم یقینن اللہ تعالیٰ حکم کی تاستا انتو ادل اماناتی ها الہ اہلی ها چی ادا کئی ور کئی امانت دارونا یعنی زیماریانی الہ اہلی ها حق دار دا غیتا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ټول امانتونو ته وای دا آیات کې شامل دي کاغه په حقوق الله کې لري او کاغه په حقوق العباد کې دي دا الله تعالی حقدار چې دا غیر پاره مونږ کړل شي زکات ورکړل شي نظر دا غی په نوم باندې وکړل شي روزه دا غی په نوم باندې ونیول شي او حقوق العباد د یو بل سره امانتونه دي د یو بل حقونه دي هغه دا کوي صاحب اللباب دسی تفسیر ذکر کړی دی چې هغه ډیر زیات بهترین دی و ان الله یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو دا ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې اوس پاره زیمواریان دا غی حقدار وته وای امانتونه وای ډیر دی وای دی کې امانت د جبی مراد دی دغه سی امانت د سترګو مراد دی امانت د غوږ مراد دی امانت د ټولو اندامونو مراد دی امانت د عمرا او دغه سی امانت د علما او د ټول پرې کې مراد دی نو سراشی امانتونه سری الله تعالی تاسو ته حکم کوي چې امانتونه داغي حقدار ته وسپارئ په جواب باندې دروغ مو وایا په جواب باندې غیبت مو کوا کنځلې په مو کوا چغلې په مو کوا د کوپر او د شرک او د بدعات او کلمات په غیبت باندې مو وایا دا جبی امانت دی دا صحیح استعمال کا نو دا غسی د سترګو امانت دارې چې غیبت باندې حرام ته نظر مو کوا د غوګونو امانت دارې په غیبت باندې غانی بجانی ماورا په غیبت باندې غانی بجانی ماورا غیبتونه پی ماورا پحش خبری پی ماورا دروغ پی ماورا دا دا غوگونو امانت دی دا صحیح ادا کیا یو کس تا پوست کرده پا روز کال نابل کال روجی پا درس کی پی چی مونگ دا دیوی مسئلی تا پوست کرده چی پا دی روجه کی گانی بجانی یا دل جایز دی کنه دی جایز پا روجه کی از دا خیالو چی رکی پا بوزه کی خوسیم جایز دی خوچی پا دی روجه کی با جایز دی کنه بای جایز دا دا غوگونو امانت دی دغه سی ټول اندامونه دی لاس پی دی نو هغه د الله تعالی په اطاعت کې استعمال کا عادل عمرا او داري چې هغه عادل او انصاف وکي د عمر د رعیت سره د عوام مؤمنانو مسلمانانو سره هغه رعیت وکي هغه رعایت وکي لحاظ او ساتي مشران مسؤلین دي دا وکي دغه عادل دغه دی او دغه سی د علما او زمواري دار چې هغه عوام ته د الله تعالی دین په صحیح طریقې باندې بیان کړي دغه د اعمال او دغه د عقیده لحاظ او ساتي الله تعالی دین ته صحیح طریقه باندې بیان کی امانت د خزی دادې چې د خپل ځان حفاظت وکي د خاوند د مال حفاظت وکي د خاوند د اولاد حفاظت وکي دا دغه امانت دی نو دغه به ماغه پوره کړي او علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ هم د دې پوره تفصیل ذکر کړی دی او صاحب اللباب هم دغه تفصیل ذکر کړی دی ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چ ورکی تاسو حقونه الی اهلیا حقدار دا غیتا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ په دې آیات مبارکی ډیره بهترینه خبره کړی ده وای هذه الایه من امهات الاحکام وای دا آیات چې دا د احکام مور ده د سره د احکام مور ده هذه الایه من امهات الاحکام او بیا ذکر کوي وای تضمنت جميع الدین والشرع دا د دین اسلام ټول احکامات او تجرید شامل ده دا آیات شریعت ته دا شامل ده بس هر چاته چې دا حقدار ته حق وسپارل شي بس دغه دین وای زمونږ دین دغه مطالبه کړی ده زنانه خپل حقونه دي د نارینه خپل حقونه دي د راعی یعنی د مسؤلینو خپل حقونه دي د رعیت خپل حقونه دي د غوګونو د سترګو درې هر څه خپل حقونه دي نو تضمنت جميع الدین والشرع دا ټول دین او ټول شریعت ته چې دا شامل دي د آیات په دې کې ټول حقونه د دې کې اشاره ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم طویل وی کله چی امانتونه ضایع شي نو بیا د قیامت انتظار کوي صحیح حدیث دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی هغه حدیث وی کله چی امانتونه ضایع شي نو بیا تاسو د قیامت انتظار کوي صحابه ته پوسو کا کیپ اذاعتها یا رسول الله اے دا الله تعالی پیغمبره امانت څنګه ضایع کیږي امانت څنګه ضایع کیږي نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته ډیر عجیب خبر او کله وی اذا وسید الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه کله چې زمواریان غیر حقدار ته اوس پر لشی بیا د قیامت انتظار کوا. یو سړی د قضا لایق نه ریته د قاضی دی، یو سړی د مسئولیت حقدار نه ریته د مسئول دی، دا پلانې دی دا پلانې دی دا پلانې دی، بس دا کار چې وکړ نو بیا نبی علیہ السلام د قیامت انتظار کوي، بیا به صفات نه دی قیامت پر باندې بیا راځي. الله تعالی دی مونږ او تاسو په صحیح دین باندې پوهه کی، او الله تعالی دی د دین اتباع مونږ او تاسو ته نصیب کی. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. د لقمان حکیم نه چاته پوسوکه امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موتا کی غروات ذکر کړی دی، وای ما بلغ بکا ما نرا، ته دې مرتبه ته وسبانی ته رسیدلی. هغه ته درې خبرې ذکر کړلی، وای زه الله تعالی دې مرتبه ته په درې خبرو باندې رسولې ما. یو دا صدق الحدیث، زه چې چرته خبرې کوم نو همیشه لپاره رښتیا وایم، او دویم و ادا الامانت، زه د امانت لحاظ کوم، بس یو څوک د امانت حقداري نو هغه ته ورکوم. د امانت په معنی باندې خو یو کړی کنده چې دا یو امانت دی، مراد یې چاره دی روپۍ ورکړي دي. امانتونه دغه ټول د سترګو امانت دی، دغه یعنی د هر شی هغه شی ته رجوع کول چې څوک دغه حقداري کوم حقونه یې هغه سپارل. او دویم یې ترک مالا یعنی، بس د بې فائدې کارونو د بې فائدې خبر نظر الله تعالی ساتلی. بعض خلک داسې تاسو ورې معاشره کې وګورئ کنه، بس ټول ورځ تیر شي د ده په دې ژبه باندې چرته ښه خبره رانه شي، بس پالتو قوله ته لګیا کېدل، کنځلې، غیبتونه، بدې ردې، او یا د دنیا خبرې کې ټول ورځ د دنیا خبرې، ترک ما لا یعنی. او بعض خلک داسې کارونه کوي چې نه په دنیا کې د هغې خیر شته دی او نه په آخرت کې خیر شته دی، ترک ما لا یعنی. وای ما دا درې کارونه کړي دي، نو زه الله تعالی دې مرتبې ته رسولی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موتا کې دغه ذکر کړی دي. نو دی آیات کیم اللہ تعالیٰ دا ذکر کی، ان اللہ یأمرکم، یقیناً اللہ تعالیٰ حکم کی تاسو تا، ان تؤدوا الامانات، چی ور کی تاسو حقنا الی اهلها، حق دار دا غیتا دا غی حق دار. یو واقعہ ورتویما په صحیح حدیث بخاری کې هغه واقعہ راغلی دا ډیر حیرانون کې واقعہ سی دی. امانت خبره کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام ته واقعہ بیان کلا، و اشترى رجل من رجل عقارا، یو سړی د بل نظمکه اغستی و. نبی علیہ السلام واقعیا دې بیانې، و یو سړی د بل نظمکه اغستی و، دا چا چې نظمکه واغستله د بل سړی نه، په دې نظمکه کې زمیداره کوله، د نظمکه چې وکنستله نو پاغي کې جرتن پیها ذهبون، پاغي کې یو منګي یو خوم پاغي کې راوخته چې هغه سرو زر نه ډکو، د سرو زر نه ډکو. یو کس په بل باندې نظمکه خرڅ کړله، اغه چا باندې چې خرڅ کړل هغه غزمکه چراو کنه ستاسو سبب کې کاردار سي چې بکی کوله. نو نبی عليه السلام چې پاغي کې یو خوم راوخته یو منګي راوخته هغه سرو زر نه اړکو. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، دا چا چې د غزمکه اغستی و هغه لاړ په هغه کس پسې چانه چې غزمکه اغستی و، وې ورور راشه سرو زر دی وړاوې ز پس سرو زر کې ځنه ایمه، وې راشه خپل سرو زر وېسه. اغه ته ویل و انما اشتریت منک الارض، ما خوستان صرف زمکه غیست سره در خو ما سنن دی غیست و راشه سره در دیوسه. فقال الذي شر الارض انما بعتك الارض وما فيها، نا چاچی په زمکه خرڅ کړی و، اغه ته د الله بنده زر نصره زر ناخلمه، و ما د باندې زمکه او پر زمکه کې سو مار باندې ټول در خرڅ کړی دی، تلی و نه کړه ستاری د خو زمانه دینه. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تحا کما الی رجل، درې دو دیو بل سره لانجر اغلله، ایو تو وی راشه سر در دی سو ماستانه سر در نه دی غیستیرور ماستانه از مکه غیستیره اسینه جب دی باندې ګناګار شمه، اغبل تو وی رور مانه باندې از مکه او پر از مکه کی سری مانه باندې او سبب ته غټی راو باسی چراشه دادی واخله، بل واخله پلانې شه واخله پلانې دا زنه شم کولې ز خپل کار کو مشکل جوړ شه، یو دریم غړی ته پیسې لوي وړله. نو چاته چا پیسې لوي وړله، هغه پښتنه وکړه الکما ولدون، ستاسو په دې دواړو کې د یو زویشته دی که نشته دی، په زویشته دی کنه. فقال احدهما لي غلام، او الله تعالی مال یو لک را کړی دی زما یو زویشته دی. هغه بل یو ته وی چې وستا لور شته دی که نشته دی، هغه ته وی او لی جاریتون، الله تعالی مال یو لور هم را کړی دی زما لور هم شته. وای پیسې لبه دسی وکړه چې ته خپل لور دی د دې زوی لورکا، او د زمکه کې چې را کومه خزانه راختلې دا د غیر پرمهر شو دا به خرچه شي. دا فیصله شو نو تاسو یو را وران یې دی بل سره دغه طریقه شولن دې ته ایمان ویل کیږي سید ایمان دی ته وي کدا زمونږ استاد په دغه کې پټ پټوي سړی خبر نشي سینې چې مشکل جوړ شي او غبل چې لس کال بعد هم خبر شوی کنه نو دا دنیا به ورانول د خلک به را جمع کول لوی کې سونه به چیرې زما پس مکه کې دومره دغه را خطر لري دا چل شوی دا چل شوی امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی صحیح حدیث دی ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم درکې تاسو ته ان تو عبد الامانات چې ورکې تاسو ادا کې تاسو خونه اله اهلها حقدار دغه ته و اذا حکمتم بین ان دا اولنی امر سیاسی دی اولنی حکومت لدا پکار دی چې دا کارو کې ودی باندې عملو کې و اذا حکمتم بین الناس او کله چې فیصله کوي په من د خلکو کې ان تحکمو بالعدل نو فیصله کوي په انصاف باندې دا دا په دې اولنی امر کې دویمه خبره دا شوله چې کله فیصله کوي نو فیصله به کوي د الله تعالی په کتاب باندې ان تحکمو بالعدل فیصله به کوي په عدل او په انصاف باندې فیصله کوي نن سبا مونږ ته سوچو کو عام دنیا کې نظر ولټو مفسرین لیکلي دی وای عادل دا عبارت دی د الله تعالی د کتاب او د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم نه فیصله وکې په قران او په حدیث باندې فیصله کې بل عدل په انصاف باندې فیصله کې حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سوک چې په دنیا کې په عادل او په انصاف باندې فیصله کوي نو قیامت پر ورځ باندې به علا منابر من نور عن یمین العرش عن یمین الرحمن دا د قیامت پر ورځ باندې د الله تعالی خی طرف ته د الله تعالی د الله تعالی د عرش نه به خی طرف ته د خلک چې څوک په عدل او په انصاف باندې فیصله کوي او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الذين يعدلون في حكمهم په فیصلو کې انصاف کوي او اهلهم د خپل اهل او عیال سره عدل او انصاف کوي او ما ولو او کما اختیارات چې دی ته سپارل شوی دی په هغه کې انصاف کوي نن سبا چې معمولی دی یو شی مسؤول شي بس دا غنه بیا ځان ورکی چې بس دا خود مسؤول یم او دا چلی الکه څه مسؤول نه دی مسلمانانو خادمی د مسلمانانو خدمتګاری د خدمتونو که په عادل او په انصاف باندې کار کول الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته چاته چې څومره ذمہواری ورکړلې شوی ده په ذمہواریانو باندې خوشاله گئی ما چې دا یو خوشاله ده په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته چې ذمہواری ورکړلې شوی ده تو قیامت تورت بانی ودا اللہ تعالی دربار ته حاضری گی د لاس او خپل نو پات کړو بانی تړلې شوی یا بد د عدل دای پرانی زی جنت ته ولاړ شي او یا بد ظلم چې جهنم ته ویات کړو سره واچي دا الله تعالی پیغمبر ته صابر هغه د الله پیغمبر دا ټول خلق چې امیران شول مسولین شول زب کې د قصې عاجز ناس یم مال یو زمواریم چرانه کړل نه دلګې مشر یم نه ول سوال شوم نه چره والی یم بس دغه سی یو ذمہواری را سره نشته نو کله خود سی مونږ ته کوم غورا کنه نبی صلی الله علیه وسلم او ای صحابی و زه تعین ما چې ته ضعیف ته کمزوری دا ذمہواری ته نشی کولای او دا چې دا ذمہواری خیزون و ندامت یوم القیامه دا خو قیامت پر ورځ باندې لوی شرمندگی دا لوی رسوایی دا دې ته خوشاله گا چې پلانې ذمہوار دی پلانې مسئول دی دې ته چې په خوشاله نشی دا خو تبایی دا بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته وک خوخه دی نظر ته یو خبره کومه غټ مسؤلیت خو پرې ده د دوو کسانو ذمہواری مکوه د دوو کسانو ذمہواری مکوه دا ډیر ګران کار دی ډیر زیات چې څومره د مسلمانانو مسؤلین دي هغې ته دعا وکړي چې الله تعالی ورته د ښه نظام د چلولو توفیق ورکړي او الله تعالی دې د ظلم او د زیاتي نه بچ وساتي او که دا نه وي نو بیا ډیره د تباهۍ خبره ده دې باندې څوک خوشحالیږي نه مسؤلیتونه باندې و اذا حکمتم وکلی فیصله کوي بین الناس په من د خلکو کې ان تحکمو بالعدل نو فیصله کوي په انصاف باندې په قران او په سنت باندې ان الله نعما يعذكم به یقینا الله تعالی ډیر ښه وعظ او نصيحت درکې تاسو ته به په دې سره الله د تبدی باندې نصيحت درکې تاسو سماویلی په وعظ کې معنا د منع ده په دې قران او په حدیث سره تاسو د بی دیني نه منع کیږي دی باندې فیصله کوي ان الله کان سميعا بصيرا یقینا الله تعالی اوریدون کې دي اب بصیرن اللہ تعالیٰ لیدن کے دیں اللہ تعالیٰ ہر سا اوری و اللہ تعالیٰ ہر سا اینی اللہ تعالیٰ پی پوئے دیں یا ایوہ اللذین آمن و اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول رب تیرے مخ کی سر بالکل آسان دے رب تیرے مخ کی سر دارے چی مخ کی اللہ تعالیٰ ویل اے والیانو اے امراو تاسو پا عادل بانی پی سرے کوئی تاسو دا اللہ و دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر امنی و سا اللہ تعالیٰ دی عام رعیت تا حکم تاسو را دیوی تاعت وکی کدیو د الله ومنه لا تاسو دی ومنه کړه تاسو دی ومنه دی پیسې لی ومنه د دیو خبره چره بزان منی او منی د دی اطاعت او کئ نو مخکی الله والیانو ته حکم وکا مشرانو ته وس الله تعالی رعیت ته حکم کئ تاسو ردی اطاعت او کئ په شرعی امور کې ردی اطاعت او کئ بیا یا ایه الذین امنو ذکر شوی ستاسو د ایمان تقاضا دار چې په دې ورستو احکامات باندې عمل وکئ یا ایه الذین امنو ایمان ولو اطیعوا الله حکم منی د الله تعالی تابعداری کوي د الله تعالی واطیعوا الرسول او حکم منی د نبی صلی الله علیه وسلم و اولی الامر منکم او خواندان د پوی منکم ستاسو نه و اولی الامر منکم د اولی الامر نه مراد څوک دی نو بده کی دوا قوال دی د صحابه کرام رضی الله عنهم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او جابر رضی الله تعالی عنه هغه وی مراد دین فقها او مراد دین علماء کرام دی کم خلق چی کم علماء کرام چی د الله تعالی دین خلق ته بیانې قران او حدیث ته بیانې نو دی عوام ته الله تعالی وی چې رضی عالم ته ویدای وکي عبد الله ابن عباس او جابر رضی الله تعالی عنهما دغه معنا کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه هغه قول ذکر کړی دی وی ایل فقها او ول علماء فی الدین دین مراد چیرې فقها او علما تی مراد دی چې هغه د الله تعالی په دین باندې پویږي نو عام خلق ته وی دغه عالم چې د قران او حدیث ته وی د تابعداري وکي تفسیر قرطبی لیکلی دی او تفسیر سمرقندیم دغه معنا کړی دی اولی الامر نه مراد چیرې فقها او علما تی مراد دی دویم قول په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی هغه مراد دین عمر او اولیان تی مراد دی یعنی د چا په لاس کې چې د حکومت واګری د حکومت اختیارات دي کم چې د مسلمانانو مشران دي کافرانو نه توغوتیان نه چې مسلمانانو کم مشران دي دا غي اطاعت وکي ابو هريره رضی الله تعالی عنه د دین مراد ده نو تاسو به چې ودوانو کې کم تزاد دي خو هم د علما او خبره ومني چې څوک د قران او حدیث بیانې دا غي خبره ومني د خپل امیران او مشرانو خبره مو منئ دوانه مو منئ پدې کې څه تضاد نشته ریکن د دیو جنا امام قرطبی رحمت الله علیه یو قول ذکر کړی دی هغه وی سهل ابن عبد الله وی لا یزال الناس بخير کدا خلق غواړي چې مونږه همیشه په خیر کې زندگی تیر کو نو ما عظم سلطان او علما چې څوک د خپل مسلمان بادشاه او د عالمانو سمر قدر احترام کوي دا خلق په همیشه لپاره غوړ زیړي او دا بچره په خ زندگی تیري نو بیا سهل ابن عبد الله وی فیزا عظمو هازین اصلح الله دنیاهم و اخرتهم چا چې خپل مشران او اطاعت وکا او خپل علما او تعظیم او احترام وکا الله تعالی بر دغه خلق دنیا او اخرت خیسته کی الله به دنیا او اخرت خیسته کی او بیا وی زست خفو به هازین او که چا د خپل بادشاهانو د امیرانو سپکاوی وکا او د خپل علما او سپکاوی وکا افسد دنیاهم و اخراهم نو ردیو دنیا و آخرت دوانه تبا دی دوانه تبا شوره چه ده عالم دیو ونه منله او ده خپل مشر دیو ونه منله دنیا دیم تبا شوله و آخرت دیم تبا شو امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی ډیره بهترینی خبری هغه ذکر کړی دی کتلی شي نو اطیع الله تابعداری کوي د الله تعالی و اطیع الرسول او تابعداری کوي د نبی صلی الله علیه وسلم اولی الامر منکم او خواندان د پوی استاسونه یعنی د علما یا حاکمان مشران خو تفسیر جلالین سره دی ذکر کړی دی اذا امروکم بطاعت الله ورسوله کله چې تاسو ته د الله او د الله تعالی د تابعداري حکم کوي اذا امرو بطاعت الله ورسوله او کله چې د شریعت نه خلاف امر یې تکاو نو نه بد عالم خبره بیا منی او نه بد بیا د امیر خبره منی انما الطاعت فی المعروف تابعداري د امیر دا صرف په شرعي امور کې ده په غیر شرعي کارونو کې د امیر تابعداري بیا نشته چې د شریعت خلاف ارتکاو وای زاد لري کې خپل کار کوه ته چې زما مشرین په شریعت کې بدین کې زما مشری ما په بدینه کې ته مشر نه ګڼل چې ما ته وتر بدینه حکم کې فإن تنازعتم في شيء نو کې اختلاف وک تاسو في شيء په اوسیس کې کې اختلاف وک تاسو د علماو سره یا اختلاف وک تاسو د خپل امیرانو سره په یو معاملې کې اختلاف راغی پردوه الی الله والرسول نو وګرځوي فیصله دغی الله تعالی ته او رسول او نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ته ورسوي فیصله وګرځوي یعنی قران ته او رسول او نبی صلی الله علیه وسلم ته تفسیر جلالین معنا کړی دا نبی علیہ السلام ته مدت حیاته و بعده الی سنته نبی علیہ السلام چې ژوند دې خو غل فیصله ویسا خو چې نبی علیہ السلام او پات شوی دې نو پات کېدل نه ورستو د نبی علیہ السلام سنت ویسا بس دا دوا دا امیر او د مامور اختلاف راغی د رعیت او د حاکم اختلاف راغی، د حکومت سره د اختلاف راغی. فیصله وس قران او حدیث ته فیصله وس او امام ابدی باندې فیصله وک. اگر کدا لوی امیر ولین د امیر بزان لئی په قران او په حدیث باندې خدا مشر نه کنه، راځه ما سره کینه شریعت ته ما سره کینه. او یا د عالم سره د اختلاف راغی، نو د عام خلق دی او د عالم خو پوی دی، نو بس چې اختلاف دی سره راغی بس قران او حدیث ته رجوع کو، بس هغه ول فیصله وک خبره واخلاصي. ان کنتم تؤمنون بالله، کتا سو ایمان لری په الله تعالی باندې ولی او مل اخر او په ورځ د قیامت باندې په ورځ د اخرت باندې، ذالک خیر دا کار غوره دی و احسن تعویل، او د دې انجام هم خیسته دی و احسن تعویل خیسته انجام وره دی، خیسته انجام وره دی. مفسرین لیکلی دی و احسن تعویل د دې سمانه ده، ذالک کی اشاره ده ما قبل اطاعت الله تعالی و اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او دغه سید خپل فیصله وړاندې کول قران او حدیث ته، ذالک خیر دا غوره دی په اعتبار د منافع او دنیوی او صرف دنیا کې مده ډیره پیدې دي، نو اخرت کې مده ډیره پیدې دي، او احسن تعویل او د دې عاقبت او انجام ډیر جیت خره. تفسیر سمعانی معنا کړی دا و احسن تعویل و احسن و احسن مآلا و عاقبتا، د دې انجام او عاقبت کې راغړي جیت خره، چې په قران او په حدیث باندې فیصله کې د دې اخرې انجام د قبر انجام د زم کدن د قیامت دغه ډیر جیت خېسته دي. احسن مآلا و عاقبتا، تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی، تفسیر سمعانیم دغه معنا کړی، تفسیر مجاهد امام مجاهد رحمت الله علیه بل معنا کړی دا و احسن تعویلا و احسن جزاء، په قران او په حدیث باندې فیصله کول د دې جزاء ډیر رضیت خیسته ده، و احسن جزاء د دې بدله ډیر رضیت خیسته ده. امام قرطبی په کې بل طرف ته تللی دی، ور دي نه و احسن تعویل ردی سمانه ده، و احسن تعویلا په قران او په حدیث باندې فیصله کول دا خیسته دي ستاسو تعویلاتو نه، مړه ستاسو د نظام او د قانون نه په قران او په حدیث باندې فیصله وکړه ته خیسته ده. و احسن تعویلا یعنی احسن من تعویلاتکم، امام قرطبی رحمت الله علیه ستاسو په پالتو تعویلاتو نه هغه د غینه خدار چې په قران او په حدیث باندې فیصله وکړي، و احسن تعویلا و احسن من تعویلاتکم، دا ستاسو تعویلاتو نه په دغه کې اجر ثواب هم زیات دی، او دا خیسته خبره ده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. رب الدريات دما قبر سرداره مخي الله تعالى ويشي دا الله ودى الله تعالى دا پیغمبر پا حادث باني پیسا ليو كي دا اختلاف پا وقت كي نوس الله تعالى زجر ذكر كي هغا چاة چا غا پیسا لي دا قرآن ودى حدثنا بخلاف باني كي پا طاغوتيان باني كي وس الله تعالی غی ته زجر ذکر کړي، الله تعالی غی ته زورونه ذکر کړي. د دې آیات په نزول کې ټول مفسرینو واقع لیکلی ده، هغه واقعیا چې وایي په دې ډیر شی آیاتونو باندې به پوه شي. مختصر ده هغه واقعیا ویمه، سوچ فکر کوي په دې وخت کې ګوري چې دغه سی واقعیا په کم ځای کې راځي چا سره ده او دا په کم ځای کې کیږي. مشهور روایت دی ابن ابي حاتم هغه ذکر کړی دی، او دا وسی روایت د ثعلبی دی، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، و یو منافقو دا غینم بشرو، منافقو نوم بشرو، دا یو یهودی سره لنجر اخلله، بل یهودی د ښکارا کافر دی، منافق باندې خو پویږي، د نبی علیہ السلام د زمانی منافقو، د نبی علیہ السلام د زمانی منافقان لوی لوی ګریانی ولی دی، او دا وسی نبی علیہ السلام سره بازی جهادونو کې شرکت کیا، د نبی علیہ السلام پس اقتدا کوي، د نبی علیہ السلام خبرې اوري، لنډ دا شول چې مړه د سیول کر دې زمانی خصې مسلمان، یو دغه بل طرف ته يهودي دی، دغه سره د غراغ له لنجر اغله، کله چې اختلاف راغی نو د يهودي ویلله و نبی صلی الله علیه وسلم اغه ته فیصله وړو و اغه له فیصله وړو، منافق و نه کعب ابن اشرف له وړو، اذان ته چې مسلمان وای اغه په نبی رسول الله باندې فیصله نه کوله. يهودي په دې باندې پویده چې دا پیغمبر حق فیصله کوي، رشوت نه اخلي، دوکه کیږي نه، او دا رښتیا خبره کوي لکه صحیح فیصله کوي. دی منافق دی منافق کې خو چل ول وو، نو دوی چې ناوې کعب ابن اشرف ته وړو، کعب ابن اشرف خو پیژنې کنه، یو سو یو شل دل خو ویل شو تیا دل. کعب ابن اشرف د يهوديانو مشر او لوی عالم و داغي، خو يهودي دی، هغه دغه له فیصله وړو. خو بهرحال زاد نبی علی السلام له فیصله ویوله، نبی صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه په حق د يهودي کې، وې دا په حق دی، دا بل په حق باندې دی. دغه ځینه چې راوتله منافق وی یاره د سیده کنه چې الله دې خیر کې هو، د سیزرم په ډیر دې تیوبن دې سکلی، الکد اللہ پیغمبر فیصلہ کړی د استاد په لو بند اس کړی دا عجیب غوند کی خبره ده بیا چې ستا څنګه خو خره چې یو ځل لا فیصله بیا چې کو کنه او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ویسو ودا وسنګي د منافقو ته وی د باندې يهوديو ته وی سید چې زما په یقین شته چې ستا په نشته راځل ته به مور شو خیر دې چې هغه څنګه فیصله کړی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خپل جریان ټول تیر کوي دا سی واقعا د څنګه فیصله ده وې دا يهودي په حق ده منافق ته ویل چې ته په نه حق باندې سړی بیا زیړی ده اسی وې زه خو دومره دغه در سره برداشت کوم یو دل بل ته مور شو څنګه دی خو هغه ته کړ پړم کو خو دغه فیصله د قصې ته مو جوړه وس نه وې یو زر به چاله ورزو وې عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورشو د دې يهودي په لکه وسداد چې د عمر رضی الله عنه خو اسیم دي دغه سم قار دین اوس په وچه ورک شو دا ما په بار کې خبر وکي حق خو حق یاغه چې ارسو فیصله کوي خو حق فیصله خو حق یې کنه د عمر رضی الله تعالی عنه خو له چې کله لاړل نو د يهودي کله چې عمر رضی الله تعالی عنه د کور نه راوته دروازه یو ټوټه کو دروازه دونه وېسه چللې سه مشکل لې نو يهودي او ته خبره وکړه درامخ کې شو وی زما او دد لانجر اغری د خو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی یو ځل هغه فیصله کړی دا وی بیا پیدا راځي نه وی بیا او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تم تلیو نو عمر رضی الله تعالی عنه دی منافق ته وکتل وی دا رښتیا وی کنه وی دا دروغ وی دا سړی وی نه وی دا خو رښتیا وی دا خو صحیح ده خو چې صحیح ده نو تاسو د بار ودرې کې دا خپل کتاب راو بسم چې فیصله درو کوم خدای مو بخله وس پنیا کتاب افسراويسته تور افسراويسته لدند خو برابر یک سټه دی واه مفسرین لیکلی دي هر کله چې دا د الله تعالی د پیغمبر په فیصله باندې راضی نه نو دا مرتد شو د څه شو مرتد شو او د مرتد سزا چې هغه قتل لې قتل یک لانجه جوړه شو لوس مدینه کې خبره خوره شو لوي خپل مرګره وجلې دي عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل چې خپل مرګره مسلمان وجلې دي او هو ومن الناس مې یقول آمنا بالله هغه کلمه ویلی وکنه په جواب باندې لوی لانجه خوره شوله مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسیده وای نبی علیه السلام اراده وکړه چې عمر رضی الله تعالی عنه راو غواړي د آیاتونه دغه دغه غختور نمخ کې مخکې د آیاتونه نازل شول وې سړی چرته راو نه غواړي خې کړي چې وجلې د سي مرداران خو وجل غواړي چې د الله او د الله ر پیغمبر په فیصله باندې ناراضي کیږي نو دغه دغه سزا چې د قتل کول شي دای سزا منافقان راغلل ویر جی وی ته پویږي کنه سی به د چدا در یو نه بل ته پیسې لاولل مل وی چې دا مشکل زیات نشي دا دی کی د دې اراده دا و چې دا جوړ جاړه راشي او د اختلاف ختم شي نو د دیت مطالبه یو کړله به مونږ لري دیت راکړل شي دا آیاتونه نازل شول دیت هم ورکوي قصاص هم اخلې دا مردارو د الله تعالی د پیغمبر پیسې باندې راضی نه او څوک چې بدغه پیسې باندې راضی نه بس دغه حکم دی شته د الله تعالی قانون په دنیا کې نشته د الله تعالی قانون په هغه طریقه چې الله او د الله تعالی پیغمبر ویلي هغه نظام او قانون نشته په دنیا کې په توغوتی قوانینو باندې فیصله کوي پاکستان ته وګورئ د الک الک ته واده کوي دغه سي نظام لري دا توغوتی قانون دی دغه او بیا دا داوی هم کوي چې زمون په قران باندې ایمان شته زمون په مخکینیو کتابونو باندې ایمان شته په قیامت باندې داوی د دې ایمانونو کوي خو بیا فیصله یریدون ایتحاکموا للطاغوتی بیا چې کله دغه وخراشی د فیصلې وخراشی دا قران پروژه کې ردی تلاوت کوي خلک ډیر تلاوتونه دی قران کوي کو کله چې فیصلو ته دغه راشی او ډیر خلک داسې دی الله تعالی دې زمونږ استاد حفاظت وکړي په دې معاشره کې ډیر خلک داسې دي کله چې چا سره لانجه راشی نو اول ډایرکټ قضا ته نه ځي اول په یو عالم پسې لاړ شي کینی اوسر یاره مولوی صاحب لکه کار مې اوسه خو ته راغلم خو خیر خو چرته نه راغلې اوس پوری لاسو کالو کې چرته مولوی صاحب خو نه ورغلې څه کار دیو یار دسی یو مسله ونو مال چې زه ته پوسو کوم چې دا څنګه ده نو ته پوس بستانه کی ستا خوله به بوی کی چې دا راته سوې نو بیا به غبل لاړ شي به بل مریض نو ته پوسو کی نو چې رده یقین ناشي چې او په دې مسله کې زه پړ نه راځم بلکې زه په دې کې وړ یم غبل راونی سی وراده ته مسلمان نه راځي شریعت کو و ای یکلهم الحق و یاتو الیه مزعنین قران کریم کې الله تعالی د منافق دا صفت دی کتای کړه دا حق او دا د کیس غټین بیا حق تور منډي وهی وای راځي په قران او حدیث باندې فیصله وک او کله دا حق نه دا مولیسی به توي چې یاره ک مولیسی ته بیا ته پوس کی دا مسره ستاده نه بس سیاسي ته پوس میکاوونو ډیر پر راغلی ومن ک مولیسی به توي چې نه دا خو مسله د سینه د بل شند کیده نو دا بیا کوشش کوي چې شریعت نه ځان بل طرف ته واړه یاره و جرګه به مقرر کو جرګه براشي نو جرګه بیا سره شي جرګي بیا غډانی یا غي روپي هم په جرګه کې چليږي بیا د الله نه خو یاري نشته بیا چې څوک د الله نه ويري چې څوک بیا حق خبرو کې د الله تعالی نه ويري قبر قیامت د انتریات کې بیا خو غني نشته کنه الم تر ال الذين ایتنا غره کسانو ته یزعمون چې غا داوی کوي یزعمون یدعون چې غا داوی کوي انهم امنوا بما انزل الیک چې یقینا اغي ایمان راوړی دی په اساس باندې چې نازل کله شوی تاته یعنی دا داوه کوي چې زما په قران باندې ایمان شته دی او ما انزل من قبلک او په کتابونو باندې چې نازل شوی دی ستانه مخکې خو لیکن یریدون غواړي دی او ایت حاکم ویل توغوت چې فیصلې وی سي دی توغوت ته غیر الله ته فیصلې وی سي سید قطب فی ظلال القران کې لیکلی دی ال توغوت ال غیر شریعت الله تعالی یعنی دا الله تعالی په شریعت باندې فیصله نه کوي دغه کې توغوت نه مراد سره الی غیر شریعت الله تعالی په شریعت باندې بیا فیصله نه کوي او توغوت معنی مرته مخ کې کړی او سورۃ البقره کې الله کې توغوت معنی د ابن قیم په حواله می تاسو ته ویلو چې اغه توغوت سوی وای د هر قبیله د هر قوم ځان له توغوت دی چې قرآن او د حدیث نه ځان له فیصله کوي بس دغه توغوت دی هر قوم او الله کې مرته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ قول ویلو من حاکم بغیر کتاب الله فهو طاغوت دا الله تعالی په کتاب چې څوک فیصله نه کوي نو دا طاغوت دی دا سره طاغوت دی کته سړي د تفصیل غواړي اقا سفره واړه وي کوم لیکلم چې کړلې غديزه کې مولي کوي بس خبره وخلاص شي یریدون غواړي دیو ایت حاکمو ال طاغوت چې فیصله وی سي طاغوت ته وقد امروا او ها او یقینا حکم شوی دی ته یکرو به چې انکار دیو کې فیصله د طاغوت نه ټول مسلمانان ته حکم دی چې طاغوت به نه منی و یرید شیطان او غواړي شیطان ایذلهم چې گمراه کې دی لره زلال بعیده په گمراهی لري سره د حق نه یو د نفس زلال او بل زلال بعید زلال بعید بیا د حق سره د ایمان سره نه جمع کیږي نو سمع نه شولا چې په طاغوت باندې پیسری کول دا کوپر دی دا سره دا کوپر تاسو ګورئ تاسو به چې ځان نه خبر او کړل یا تفسیر کبیر تلاړ شي دا زب کې راوړوي نو امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی و تحاکم الی طاغوت دا ایمان به طاغوت دی دا سره ایمان به طاغوت دی او ایمان به طاغوت دا کفر بالله دی تحاکم الی طاغوت چې په الله او د الله تعالی پیغمبر باندې فیصلې نه کې نو دا داسې دی لکه ایمان چې دراوړی په طاغوت باندې او ایمان به طاغوت دا کفر بالله دی لکه سرنګ چې کفر به طاغوت ایمان بالله دی بیخی د قلفاز ویل دی امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ویلی از خبری وکاو د ځان نه خبری نه وایو هغه خبری وکاو چې علماو ذکر کړی تفسیر بر رائے مونږ نه کو چې خپل دی د خپل خواهشاتو نه مونږ خبری کو چې مونږ خامہ خ پاکستان ته راوړو چې د خبر هغه ته ور جوړو امام راضی سوی تحاکم ال طاغوت ایمان به طاغوت دی او ایمان به طاغوت دا کوپر بالله دی لکه سرنګي چې کوپر به طاغوت ایمان بالله دی دا خبر هغه ذکر کړی دی وای ګوره تفصیل ذکر کړی دی بیالارشی تفسیر قاسمی و گوری داغی مختصر یو پرع ورطا دیکر کما نو علام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ یو مسئلہ دیکر کردی دا و چیر دو مسلمانانو دا یو بل سروران راشی یو مسئلہ راغ للا اگا یو راضی شی پا پیسلا دا مسلمان حاکم باندی چی دا مسلمان قاضی برا دا پیسلاو کی پا شریعت بانی پیسلا کما او بل داغی نا انکارو کی جزای پا شریعت بانی سرنکوما نو دا بل سلی چیر دا کافر شو دا سشو دا کافر شو دو مسلمانان لنجر اغله لدا یو وتوی راځي په شریعت باندې فیصله دا تو یار په شریعت سره نه کوم په دې خبر باندې دا سړی کافر شو دا کوپر دی دا بی دیني ده نن سبا چې څومره طاغوتی نظامونه دي د تریت تراین او د نور چې څومره عینونه او څومره سیزونه جوړ شوی دي د قران او د حدیث په خلاف باندې خا دا قانون جوړ شو ری پاکستان کې چې سود د پاره چې قانوني جواز ورکړي دا قانون دی د پاین کې د مثال په تور باندې د مسلمان قتل تاغه حرام نه بلکې دا ته فرض ویل کا مجاهدین قتلول مسلمانان کڅوک دا وجدا په پاکستان کې تخریب کاریانه کوي مجاهدین داغه په خلاف باندې د لګیږي د افغانستان دنیا مجاهدین په امریکا باندې خرڅ کړي شپک سوا عرب مجاهدین د پاکستان لوی پیرعون مشرف دا په خپل دی دا وکړي چې شپک سوا مجاهدین نامه په امریکا باندې خرڅ کړي دا کو پر نه دا څه شی دی لکه دا څه شی دغه نظام هغه نظام دی دا هغه نظام منی چې هغه جماعت بمباری هغه جماعت ما هغه نظام منی چې هغه مدرسه بمباری هغه نظام منی چې هغه جامع حفصه او لال مسجد هغه بمبار کړل هغه نظام دی دا چې هغه قران بمبار کړ هغه نظام دی چې هغه علما شهیدان کړل دغه نظام دی دغه منل تا کوپر نه کوپر بس شي اخر نه اخر دسې کسړې سوک دا وای چې یو ځل کلمه وای او بس یې بیا هر څه کې دره چا مذهب دی در چا مذهب دی دا خو معلومه ول غواړي کنه چې ګناهونه یو سړی یو ځل چې کلمه ویل بیا هر قسم کوپر کوا پاکستان کې دغه هر قسم کوپر دی کې یو سړی قادیانی دی کغه شیه دی کار څه شه چې صرف شین شناختی کارت سره سره دی بس دا دی ګرځي دا مسلمان دی هر څه کوي ځل نو کدا هغه اخره هغه یو شرم پاتې او هغه قانون هم جوړ ک چالک بالک ته واده کی بس واده کی ګیره ته دی ځان لري واده کی ګر څه کوي ځان لري هر څه کوي نو دې دی کې علامه قاسمی وای چې دو مسلمانانو اختلاف راغی د یو ویل چې په شریعت باندې فیصله کوم دا وای چې بل وای ته چې په شریعت فیصله نه کوم وای دا کافر شو دی بنده د ایمان نه پدی باندې خلاص شو یریدونه او یرید شیطان او غواړي شیطان د دې کې شیطان نه مراد چې تو اغوتی انسیتی مراد دی چې هغه کعب ابن اشرف دی یا مراد دی دوانه مراد دی شیطان غواړي دغه یهود او نصارا او دغه سی د محاکمو کې د پاکستان په محاکمو کې کوم خلک ناس دي دغه ټول تاغوتیان دي شیطانان دي ایو ذلهم چې گمراه کې دی ولر زلالم بعیده په گمراهی لري سره د حق نه دا ودا شي گمراه شي چې دا ودا د حق نه ودا ډیر جت لري شي او اذا قيل لهم کله چې ویل شي دیو تعالی ورا شي الا ما انزل الله او ست شي تعالی کې معنا د علو پرتره یو نقطه ته ویم ځان پوی کوي تعالی کې معنا د علو پرتره کله چې دیو ته ویل شي را شي هغه ست چې الله تعالی نازل کړی دی پیغمبر ته را شي رأيت المنافقين تبين منافقان در يسدون عنك سدودا نو مخړه استانه په مخړه ول سره نو کله شو د توبې چې راشه علو د پدې کې سره ست عزت دی پدې کې په قران او په حديث باندې فیصله کول پدې کې عزت دی پدې کې علو ده پدې کې مرتبه ده نو منافقان دا غنه مخړه تفسیر سمرقندی لیکلی دي يسدون عنك سدودا و اذا صد دا چې راشه په قران کې یکون لازما و یکون متعديا مخک دا تمام دا ویل دي کله دا لازمی راځي نو کله متعدی راځي نو یسدون عنک سدودا دیو په خپل مخړه ایستانه په مخړه ول سره او دا غسی د قران او د حدیث نو نور خلق منکی یسدون عنک سدودا ستانه خلق منکی نور خلق نو په خپل منکی فکیف اذا اصابتهم مصیبه فکیف دی آیت کې الله تعالی قباحتونه ذکر کوي د منافقانو او دا مسلسل یو کلام در مخ کې نه بس فکیف نو سرنګي حال به دی اذا اصابتهم مصیبه کله چې ورسیږي دی ته سم مصیبت بما قدمت ایدیهم په وجد هغه عملونه چې مخ کې لګری دی لاسونه دیو ثم جاءو کا بیا راشي دی ته یحلفون بالله دی قسمونه کوي په الله تعالی باندې اذا اصابتهم مصیبه د دې مصیبت نو مراد څه شه او بما قدمت ایدیهم نمرات څه شه دی امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی او تقریبا ډیر مفسرین دا لیکلی دي خو زه تاسو ته د تفسیر کبیر عبارت وایم و اذا اصابتهم مصیبه و ان المراد منه قتل عمر صاحبهم و یدی مصیبت نو مراد چې عمر رضی الله تعالی عنه هغه یو په توره باندې و و یدی مصیبت نو مراد ده غلی اول خو په د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصله نه منله نو کله چې یو په کې سوړ کنو بیا نبی علیہ السلام ته ټول را روانو نبی علیہ السلام ته را روان یحلفون بالله قسمونه کول دی په الله تعالی باندې ان ارادنا چې نه د اراده کړی مونږه الا احسان او توفیق مگر نیکی او جوړ جاړه په مندرې دوانو کې دعا قوال له تاسو ته دماغ یو را واغس نور قالم نو په سرینو پر یاد کې شته دي یا را وې د منډه ترلې مونږه ځکه وو چیرې دی عمر او درې بل چیرې په دې منځ کې مشکل ختم شي اوس دیت را کوي یا سړی قصاص کوي قصاص کیږي خو نه نو خیر دی دیت ورکوي چې دا مسله ختم شي او دا مشکل چیرې ختم شي نو الله تعالی مخکې نه راتلې د پیغمبر په فیصله باندې ناراضي کېدلې اوس چیرې ته مصیبت ورسېدا دغه یو نه مړ کړ اوس را منډې وهي اوس خو چیرې برابر شوی بیا یحلفون بالله دی قسمونه کوي په الله تعالی باندې چیرې جی مونږ دی کې اراده زمونږ دار چې جوړ جوړې راشي او دارش یو بل معنا پکې مشتري مراد دین اغلانجه ده چې دغه منافق او دغه يهودي راغلی و نو پاغي کې دیو په نبی رسول الله باندې یو ځل فیصله وکړه بیا عمر رضی الله تعالی عنه ته بیا ابو بکر وي په دې کې زموږ دا اراده و چې دا معامله ختم شي او دیو دا دغه نو چې د پیغمبر علی السلام فیصله نه منیو بیا به کې خبرې ځان نه نکته به کې راويستلې منطقونه به کې راويستل یاره زموږ خدا مطلب نه زموږ دا مطلب یو یاره دا مطلب نه ری خدا مطلب لري بس بیا خبر دغه خبرې کوي خلک اولئک الذین ادغ کسان یعلم الله پوید الله تعالی ما فی قلوبهم فاغه منافقت باندې چې ردیو پزلونه کړي الله استا پر زلک کی جکم منافقت دے د حق سری دشمنی دا دروغ وي الله ز پر باندې پویګم اس اللہ تعالیٰ آداب ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فاعرجان ہم نمک وڑا وردیونا دیر ایمانی علماء ذکر کردی دی واسان معنی دادا فاعرجان ہم عذرنا مقبل وردیون دی دے کے معنی دادا عذرنا مقبل و دی سڑی چولا دا کم کار کردے دا دائیو لخر کار کردے دے بس دی عذر اس مقبل و چی دا جوڑ جاڑے دے وقتر برد سیدے وشڑا وزی قبل کورن تا دے کنا تاسو بانیم چرے شروع کونو دی بل علاج نہیں بیا فاعرضانهم مخوڑ اور دیونه یعنی د دیو عذرنا مقبل و وعزهم او نصیحت کا ودیوتا وعزهم مبصرین لیکلی دی تاسو مخ کی بار بار دا وورید الله خبر په وعز کی معنی د منع ده په وعز کی معنی د زجر ده نو وعزهم یعنی دیو منکا د نفاق نه دیو منکا د حسد نه دیو منکا د دروغ وینا غانو نه د دینه منک نصیحت ته بیان ک وقل لهم في انفسهم درهم ادب او وای دیو تر دیو د زانون فوارکی قولا بلیغا وینا اثرناکا تقریبا درې سلور معنی مفسرین د دې بیان کړی اسانی اسانی دی تستویم او وای دیو تر دیو په نفسونو فوارکی قولا بلیغا وینا اثرناکا امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی د دین مراد فی انفسهم نو مراد څه شه دی یعنی خالیا بهم ليس معهم غیرهم على سبيل السر دا یو یو منافق راو غاړه د سیوت ځان له خبره او ځان له ته خبره وانی پویږي کنه پویږي بیانونه باندې خورتستړې شومه په جمعات کې خورتستړې شومه خدای یو یو راو غاړه نو سمانه د خالین بهم ليس معهم غیرهم ایواز ایواز یو یو راو غاړه چې بل څوک سره نه ای على سبيل السر په پټه باندې او ته خبره وکا چې ګوره الله ز خبر کړی مو تاسو کې دا منافقت دی دا منافقت دی دا منافقت دی لکه سرنګی چې نوح علیه السلام واسررت له اسرارا سوره نوح کې براشي نوح علیه السلام یو یو تزان له خبره بیان کړی و نو علا سبیل سر فی انفسهم یعنی ځان نه ځان لوت وای هر یو تزان له ځان نه خبره وکړه دویم معنا په سرینو بیان کړی دا امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وای دا فی انفسهم یعنی د دیو په نفسونو کې سری داغې په بارک یو معنی خدای چې پی ان پوسیم یعنی ځان لزان لدی د هر یو نفس سره ځان لزان خبره وکا دوی معنی کړی دا وی پی ان پوسیم نو مراد د دیو سو وقل لهم او وای دیو ته فی ان پوسیم په بار د هغه څه کې چې دیو په ځلونو کې دی د دیو په ځل کې څه شه دی د دیو په ځلونو کې منافقت دی نو د منافقت په بار کې ته خبره وکا هغه وی المعنى فی ان پوسیم الخبیثه وقلوبهم المتویت علیه النفاق دیو تا چری دا اغا دیو تا دیو پزلونو بانی خبرو کنی پا اغا سا چری دیو پزلونو کنی تا دیو دا زلونو چری دا منافقت ندک دی تری منافقت مبارکیو تا خاص خبرو کنی دیو منافقت نقلار شنو در ایم مانا تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ کری دا وی دا فی ان پوسیم دا پا بلیغن پر متعلق دی طالبان تاس پدی بانی پویے گئی نو اصل معنی دا سیرا وقل لهم وای دیو تا فی ان پوسیم دا ورستو کئی وای دیو تا قولا بلیغا وینا اثرنا کا فی ان پوسیم چی اثر وکی دیو پر ازلونو کی دوسی وینا و تو کچی دیو پر ازلونو مانی اثر وکی وی مؤثرن پی قلوبهم تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ دا غدر امانا کری دا نو زان لزان لو تخبر اوکا دا غسر دی منافقت تبارکی و تخبر اوکا نو پسیح بلیغ خبر او تو کا دسی دا غوگ ولا اولقا و ایتز ما بدی خبر بانی پوی شوی کنا ما خورده دس خبر او کلا چی تب دی بانی پوی گی نو تپی اس پوی شولی که پوی پی نشولی چی دا پر از لبانی اثر وکی اثرناک خبر او تو کا و قل لهم فی ان پوزیم قولا بلیغا و ما ارسلنا من, رسول الا لیطاع بی اذن اللہ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم دی آیات کی مخ کی آیتون کی اللہ تعالی زجر بیان کا منافقان تا اس اللہ تعالی ترغیبات ذکر کے اطاعت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا پیغمبر در علی گلو مقصد دارے چی خلق کی اطاعت وکی نوی خلقو چی اطاعت نکوی نو دا پیغمبر دا سر پار را غلے دا خور دیر پار را غلے دا چی تاس دا اللہ تعالی دین بیان کی اتاس اطاعت وکی نوی چی اطاعت نکوی دا سر پار بیا را غلے دا اطاعت او کرے دی پیغمبر و ما ارسلنا و ندر علی گلی منگا من رسول ان حسی و پیغمبر الا لیطاع بی اذن اللہ مگر دیر پار چی تابیداری اکرلی چی داغی پا حکم دا اللہ تعالی باندی یعنی اللہ تعالی حکم کئی چی اے خلق ردی اطاعت و کئی بی اذن اللہ کی دا با سبب یاد پا سبب دا حکم دا اللہ تعالی باندی او اذن پا معنی دا امر سر دی یعنی اللہ تعالی امر کئی اگا خلق تجردی پیغمبر تابیداری ہو کئی صاحب اللباب یو ډیره بهترینه خبره ذکر کړی دا تاسو ته پښتو کې مودا علما طالبان ځان د حواله ولي کی پیدا بولور کړی رضیت وای دا آیات دلیل لې پدې باندې چې انبیاء علی السلام د ګناهونو نه بالکل پاک دي دا آیات دلالت کوي په عصمت الانبیاء باندې چې پیغمبران د ګناهونو نه پاک دي ولی په پښتو کې تاسو ته تو صاحب اللباب تفسیر ځان لو ګورې د عربی الفاظ په کې وشتري وای دا آیات دلالت کوي چې انبیاء علی السلام د ګناهونو نه پاک دي زکه د الله تعالی د پیغمبرانو درالې ګلو مقصد داري چې خلک اطاعت وکي خلک سو کی اطاعت وکي اوس کا پیغمبر ګناه کوي نو بیا به پیغمبر اطاعت لازم شي په ګناه کې پس کی په ګناه کې لازم شي او په ګناه کې اطاعت کول حرام دي په ګناه کې اطاعت کول سری دا حرام دي نو معلومه شولا چې انبیاء علی السلام د ګناهونو نه بالکل پاک دي ګناه نه کوي الله وی تاسو پیغمبر تابعداري وکي نو چې څنګه ګناه کوي نو په ګناه کې تابعداري کوي نو دا نه کوي ګناهونه پیغمبران نه کوي ولو انهم کشرت دیو از ظلموان په سوم چې ظلم کړي او په خپل ځانونو باندې تفسیر جلالین وې دي چې څه ظلم کړي ته چا پټې نه ولې دغه څه چلے کړي یا روزنه نه دی ولې نه نه مخکې له تحاکم له طاغوت خبره روانه ده ولو انهم از ظلموان په سوم بتحاکمهم الى الطاغوت دی په ځانونو باندې ظلم وکړه د الله تعالی په فیصله باندې راضی نه شول بلکه لاړ طاغوت ته بیا طاغوت په فیصله باندې راضی او د پیغمبر په فیصله باندې راضی نه و طاغوت کعب ابن اشرف ته مراد شغه ته منافق فیصله وړله بیا خو نبی اسلام باندې فیصله وکړه خو دیو خو د منافق خو پغی باندې راضی نه و د کعب ابن اشرف په فیصله باندې راضی و نو دین مراد ته حکم له طاغوت دی جاو کار اغلی و دی او ته استغفر الله او دیو بخنه غختلی وی دی الله تعالی نو واستغفر لهم الرسول او بخنه غختلی وی دی لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو وجد الله نخمخ مندل به دی الله تعالی دره تواب الرحیمه توبه قبل ان کے رحم کو ان کے الله وی کر دیو نه گناہ شی وی ز یو فیصله نیم دلسی وکړه اتیا کال او شل پاکستان اتیا کال او د الله تعالی قانون پکې نشته نو الله وی ک یو زل کړي وی چرته خبره یو د الله په قانون باندې فیصله نه کولې تاسو ما بار بار ویلی مون خوارج نه یو چو گناہ باندې چا تکفیر مونږ نه کوو یو د الله په قانون باندې فیصله نه کول دي یو د الله تعالی د قانون په مقابله کې بل قانون جوړول دي او د الله تعالی د قانون په معارضه کول دي مقابله کول دي تاسو ته ما دغه په حواله باندې ویلو د معارف القرآن په حواله باندې ابا واستكبر وكان من الكافرين ابلیس چې کافر شویو نو دا د سجدین په انکار کول باندې نه بلکې په معارضه باندې دد الله تعالی د حکم معارضه کړی و مقابله کړی و ته چې الله تعالی ته وی چې ته مونږ ته امر کړی چې آدم علی السلام ته سجده وکړي نو زه خوردن غوړم زه دې ته سجده ولې وکم نو د الله د حکم معارضه چې وکړل نو کانه من الکافرین دا بیا کافر شو ټول حالت دغه سری یو نقطه ورته ویم آسان وند کړه لوجد الله تواب الرحیم خامخا مندل به دی الله تعالی دره تواب الرحیم توبه قبل ان کے رحم کون کے دل کې لفظ د وجدان ذکر شوی دی نو اشاره شول دی ته چې یو سړی ګناه کوي نو دی ګناه په وخت کې داسې لکه الله تعالی چې ردن ورک شوی لکه الله تعالی چې ردن ورک شوی دی ځکه دا الله تعالی نه ډیر لري وته دی نو چې کله یو توبه وباسي دا داسې شول لکه الله تعالی چې واپس ومنده دی کې وجدان ذکر شوی دی وجدان معنی مندلو ته ویل کی نو دا څوک کې دا ګناه کوي دا الله نه داسې لري شي لکه ګوې کې الله تعالی ددن ورک شوی دی الله تعالی سره امداد نه کوي الله تعالی پر رحم نه کوي نو کله چې توبه ویستل نو الله دا سیده چې لکه واپس یو مونده وسوسه الله تعالی په مهرباني کوي او الله تعالی په خپل رحمتونو راوړي لو وجد الله تواب الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا یجدوا في انفسهم حرجا مما قضیت ويسلموا تسلیما دی آیات کې ترغیب دی اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دی آیات کې امام راضی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای د ایمان د پاره درې شرطونه بیان شوی دی هر یو سړی دی پزان او تلی چې دا شرطونه په ما کې شته کې نشته دا شرطونه د ایمان د پاره دي فلا دا سینه د لکه سرنګي چې د منافقانو ګمان دي د منافقانو ګمان دا او چې صرف داوای چې زما په قران باندې ایمان شته او بیا فیصلې د کعب ابن اشرف خو خوا نو الله وی دا سینه ده چې د مؤمنان دي دا سینه ده بیا الله تعالی په خپل ذات باندې قسم کوي وربک استا پر رب مې قسمي استا پر رب مې قسمي الله تعالی په خپل خپل ذات قسم کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته وي د نبی علیہ السلام رب سوکو الله تعالی یعنی الله تعالی په خپل ذات باندې قسم کوي لا یؤمنون دیو مؤمنان نشي کېدل حتی یحکموک تر دې پوری فیصلو کې بتا باندې فی ما شجر بینهم په هغه معاملې کې او په هغه اختلاف کې چې پیدا شوی په میند دیو کې په خپل میند کې چې اختلاف راغی او په شریعت دی فیصله ونکړه، نو اولنې شرط دار دی ایمان د فاره چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نبی رسالت په وخت ژوند دیو، چې هغه ژوند نه دی نو بیا فیصله کول دا غي په سنت باندې دا غي په راوړل شوی دین باندې، نو د ایمان د فاره اولنې شرط دا شو. فيما شجره له په ذکر شوی دی، فيما اختلاف بینهم نه ذکر شوی، لیکن یو نقطه ده شجر چې اصل کې ویل کیږي ونو ته، نو پیما شجره لکه سرنګ چې یو ونه داغي سانګ چې جدا جدا تلی خوري وری تلی او په یو بل کې هغه ورننوتی پیما شجره بینو، نو دغه سي د اختلاف په وخت کې د یو بل خبرې چې په انسانانو کې ورننوزي یو بل گریوانون ته لا سمجه د خبرې د خبره باغی ته وردی پاغي کې ورننوزي داغي خبره په دې کې ورننوزي، لکه سرنګ چې ونه داغي مختلف سانګ لري یو طرف ته نه دي تلی بلکې یو طرف ته بل طرف ته تلی ده، دا یو په دې بل کې ورننوتی را بل پرې بل کې ده، نو د اختلاف په وخت کې بس خبرې دغه سینو د دوه کسانو چې جنگ راشي تاسو وایي چرته یو کس د بل خبره اوري چرته دا ځان ته لګي دی ځان ته لګي بس یو بل ته لګي دغه یو خبرې په یو کې ورننوزي لکه ونه ده چې داغې مختلف سانګ یو طرف ته بل طرف ته تللي بس دغه سي پی ما شجرات دی وجنه د ذکر شوی ثم لا یجدو فی انفسهم بیانم امیدی په خپل ځنونو کې حرجا مما قضیت حرجا خفغان نم مما قضیت دغه فیصلې نه چې تاول فیصله کړی دا دویم شرط شو د ایمان لپاره کله چې په شریعت باندې فیصله وکړه نو بیا دا غینه ورسته واپس لکی تنگستیان راولی پزله کې او بیا خفغان نراولی چې کله تا او بیل لکنه او دی بیل ل بیا په خپای چې راکبه د شریعت باندې فیصله نه وکړي جرګه میکړي ونه صح حق باندې خرسیدل یو کنه نو حق خو دې چې بیا رسیده خو په نا حق دې رسیده کنه شریعت کوله فیصله وکړه لسته حق نه رسیږي وس که تبریز لکه خفغان کې نو بیا ایمان دې نشته رې ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت حرج دو معنی دي مفسرین ذکر کړی یو معنی ذکر کړی دا امام مجاهد رحمت الله علیه وې دې دې کې حرج په معنی د شک سره دي ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت هغه حرجن انه الشک وې مراد درنه شک دي یاره دا فیصله و صحیح شوی کنه څنګه چللې د شک مې خوب کې لګ لګ شته خدای سي الله تعالی چې ایمان نه بده باندې خطا کیږي لقلر تفسیر زاد المسیر د غلی کړی دی دغه سی تفسیر سمرقندلی کړی دی تا دویم زجاج دا معنا کړی دا تفسیر سمعانی دا معنا کړی دا وای حرجن په معنا د زوی قن سره دی زړه دی تنگ دی یاره دا فیصله می ولی وکړه زړه تنگواله سمانه د خفغان بیا پاغي باندې خپای نو د ایمان د پاره اولنې شرط دا شو چی فیصله وکي په شریعت باندې دویم شرط د ایمان د پاره دا دی پاغه شرعی فیصله باندې بیا خفنه او دریم و یسلمو تسلیما او منی فیصله ستا په همیشه منلو سره دا یو ځل نه بلکې اسنه چې فیصله دیو کی یو ځل د فیصله او کی بیا میره پلار توبه ده زوس خو چر سو شول خو بیا را پاره خو یار شوم نه دی شریعت لو بیا ورنه شم نه نه و یسلمو تسلیما همیشه را پاره بیا فیصله کې غاړه بګ دی د الله تعالی فیصله ته امام ابو امام جعفر صادق رحمت الله علیه دې دې کې یو دغه ذکر کړی دا یو مسلې ذکر کړی دا هغه دا چې یو قوم چې د الله تعالی عبادت کوي څه خلق دي د الله تعالی د پاره منځونه کوي روزي نسی حج کوي او زکات ادا کوي لیکن یو کار نبی صلی الله علیه وسلم کړی او پاغي باندې اعتراض کوي چې نبی علیه السلام دغه خلاف کړی ډیر بخوا کدا فیصله د سینې مړه د دسی ونه ډیر جته بخوا او یا پزل کې پاغي باندې خپي ته الله تعالی په شریعت کې د نبی صلی الله علیه وسلم په احکاماتو کې په طریقو کې یو طریقه ده او ته چې دا د سینې وې د سیو یو یادا چې په فیصله د لوکل لې شو پاغي باندې بیا خپي نو دغه انسان مشرک شو دا کافر شو جعفر صادق رحمت الله علیه او جعفر صادق رحمت الله علیه واقعیا مرتویل و تاسو بیا یاد یا وطن یاد ما ته یاد دی خیر دی پس یک پی که هم الله و هو السميع العليم پاغيات کې مرتدا واقع ویلی وکنه هغه بادشاہ چې راغخته وي د ځان له مشروطي جوړ کړی دا مریدان جوړ کړی شاګردان به زمونږ حکومت نه منی ځان له در شروع کړی دی نو موږ به سره ګور وي موږ گرفتار وژنې چې روان دی بادشاہ وی جدا ود سیده کې قتل کړي د سچ یاد او ساتي سوال بیا زمونږ په حکومت کې څوک ګوتې ونه وهي فوجان راجم خپل مشران په پانسیکو به خو په دی د بادشاهي چې کم تخت درې دی خواته وې د پانسیکو مچ ټول خلک کوي په پوج کې دغه مرګري او دغه شاګردان او مریدان یو هغه ته ډیر مینته کو خو لیکن بادشاه بیا فیصله کړې و بادشاه چیرې پوچت دی باندې ناشته فوجونه ځان ته و درولې دي چې دا راشي بده باندې روح براشي حق پرس عالم او د الله تعالی یو نیک بنده غره چنه نه یری یو نه بچا بنی پردای پروای کسو کې وجنی او کار سکیا بس د الله لپاره یو بس د الله لپاره قربانی کله چې دا ولید نو سړی چې د تخت مخ کتره غزار شو بادشاہ کتره وګرځید خلکو یې په خوارو زارو باندې را پورته ک بیا دغه لری کوي دا دی دن لری کوي دا سړی ارت چې ځان لکې خو زمانه خوانه لری کوي خلکو ته پوسه کوي ولی وې کله چې دا راته دا چې کله راته وې د دې په دوانو وګوبنه غټ غټ خمارانو دوا او دوانو خولې وازی کړې وي او دینه دغه سیمه کې را روانو کدا ما تر رسیدلې وین زې روخ تیر ولم بس ختمه ولم اوس نور خلکو نه لیدل دا د کرامتو کرامت چې د ولی په اختیار کې نه دا غ جعفر صادق رحمت الله علیه نو هغه وي و دا یو پرع مسله ذکر کړې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم یو کار کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو فیصله کړی ده ته دا وې چې دا کار نه وکړې د دې په ځای باندې دا بل کار کړی وي دا بخوا یا پاغي باندې خپای چې دا فیصله د شي وې د نبی علیه السلام راوړلې شوی شریعت دی پاغي باندې فیصله وکړه پاغي باندې بیا خپای چې دا ونه شو وې دا سړی مشرک شو به دی باندې کافر شو ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا بیا نو امید په خپل زنونو کې حرجا تنگستیا خفغان یا شک مما قضیت دا فیصله نه چې تاول کړی او یسلمو تسلیما او یسلمو او من استا فیصله تسلیما په همیشه منلو سره یو ورځ او دوه ورځ نه بلکې ټول عمر به د الله تعالی فیصله منی د الله تعالی د کتاب لاندې ژوندۍ به تیرې ولو ان كتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا ولو ان كتبنا عليهم مبصرين لکری دی و دی آیات کی اصل کی کلام پټ دے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی ذکر کړی دی پر خلق وانی مونږ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت پر اس کړی دی او دا اطاعت چې دی آسان کار دی نو دی دی دا اطاعت وکي اطاعت د نبی علیہ السلام مونږ په دی وانی پر اس کړی دی نو دی دی دا اطاعت وکي دا آسان کار دی الله وی کردی پیغمبر په مرګرتیا کې او په اطاعت کې مونږ په تاسو باندې پرسکړی وی چې تاسو خپل ځانونه قتل کړئ لکه سرنګ چې په بنی اسرائیل باندې د توبې په وخت کې دا پرسکړلې شی چې خپل ځانونه قتل کړئ یا تداویلو چې خپل کورونه وځي الله تعالی وی دی ودا کار نه وکړي نو خود د غیرت نه دی ویل لکه دسی احکامات تاسو باندې نه پرسوي کم چې بنی اسرائیل باندې مقرر شوی پرسوي نو دا عام خبر کی اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم دا پسند کردې نو دا ولې نه کوي دا وکي کنه علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی تفسیر بغوی معنی کړی دا ولو ان كتبنا علیهم ولو ان فرضنا واوجبنا علیهم کشرت دې کی كتبنا دا چرته معنی ونه کی ولو ان كتبنا علیهم کوم لیکلی وې په دې باندې ری په تندې دا خبره لیکلی وې کنه په جامو دی ولې لیکلی وې نه ولو ان كتبنا علیهم ولو ان فرضنا واوجبنا علیهم کمونگا پرس کڑی وی پدی خلکو بانی پا اطاعت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دا خبر انیق طولو ان پوزا کم چیزان او وجنی اوی خرجو من دیارکم یا او زید خلو کورن ما پا علوہ ندیو بدا کار نو کڑی الا قلیل منهم مگر لگو کسانو دا غینا اللہ تلوی دی منافقانو خدا کارم نشو کولی او الا قلیل منهم یو قول لن پسرینو دارا چی مراد دینا الا قلیل منهم نمراد کرے لگ منافقان تی مراد دی کچرتا په دې د دې پیغمبر په اطاعت کې ودیو باندې دا پرشوي چې خپل ځان قتل کړي او یادا چې خپل کورونه او زین الله تعالی وی لګو منافقانو به دا کار کړیو هغه هم دریاو د سماعت د پاره کړیو دریاو د سماعت د پاره دا وی کړیو ولو انهم فعلوا ما يعذون به ولو انهم کچری دیو فعلوا کړو ما هغه کار يعذون به چې دیو ته نصیحت ورکېدل شي پاغي باندې ما يعذون به مراد لري نس شری تفسیر سمعانی لیکلی دی من اطاعت الرسول والرضا لحکمهم الله تعالی مونږ چې بدیو باندې کم شی پر اسکړی دی چې هغه اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی والرضا لحکمه او د نبی صلی الله علیه وسلم په فیصله باندې راضی کیدل ولو انهم فعلوا کدی خلقو دا کار کړی وي هغه چې دیو ته په نصیحت ورکېدل شي نصیحت په پس باندې ورکېدل شو من اطاعت الرسول والرضا لحکمه د نبی علیه السلام د اطاعت کوي او دا غي فیصله یې ومني لکان خیر لهم ندا بغور او د دیو د پاره واشد تثبیته غره بوسه یعنی په دنیا او په اخرت کې ډیره پیدا منوه واشد تثبیته او خق لکون کی ور دیو ایمان لره واشد تثبیته او خق لکون کی ور دیو ایمان لره نو اشاره شو لدیتا چې د الله تعالی د پیغمبر په فیصله باندې راضی کیدل او د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت کول دا چې څوک کوي دغه ایمان مضبوطیږي، دغه ایمان په دې باندې مضبوطیږي. مړه د مسواک سنت د نبی اسلام خور څوک منی، او کاسی پاکول دغه سنت طریقه خو د نبی اسلام هر څوک منی. نور چې راش ځان شریعت ته وړاندې کړه نبی اسلام چې کوم شریعت راوړی دی، نو الله وایي که دغه دې وکړل په دنیا او په آخرت کې ستاره لپاره پیدامند دي. واشد تثبیته تفسیر سمعاندی نکلی دی وی واشد د تثبیت یعنی تصدیق د دا چری د دغه ایمان د پاره رښتونی کون کړي او د ایمان د پاره کلکون کړي، په دی باندې ایمان کلکیږي سړی. الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د ایمانونو حفاظت وکړي، او الله تعالی دې مونږ او تاسو لا په شرعي طریقه باندې د جنت رول توفیق نصیب کړي. الله دا پیغمبر دې پر را لګي، دا قران الله دې پر را لګي، له ګورې ځان الله ته وسپاري په دنیا او په آخرت کې وکامیاب شي. او چا چې الله ته ځان نه رسپارلې، دا الله دین ته ځان نه رسپارلې، اے دا پوله پټې دی ته نن پدې کې ته شریعت نه مانی. مثال چا سر دلانجر اغلی دا خو ته قبر ته په قبر ستادم وړو کې زیاتې قبر خلق دومره نه کوي چې دا پراخه وکړي چې مار خپل خچره خور ور پکې پروتي خور ور دی په کم څوک نه سملای په ډاره دی په سملای لګ دی چې قبله تر ته نه غي. دغه کپن چې دوه درې ګزه کپن ځان سره وړي بل هیڅ شي نشته رسته. بس په شریعت چې فیصله وکړه بدی کې بدانه وای چې زه بوڑ شوم، وړ پرې کې نشته ره، بس چې پښه پړ شوم پړ باندې کې نشته ره. په شریعت چې فیصله وکړه بس ته همیشه کامیابی. واشد تثبیته ایمان دې مضبوط شو، دا استاد ایمان چې کړه کواله پرې باندې راغې دنیا او په آخرت کې د کامیاب شول. مړ څوک برتدانه وای کنه په شریعت مې فیصله وکړه، او چې په شریعت دې فیصله وشره دسی وای چې کته پکې پړم راغلې دسی وای الحمدلله خرج رچا دغه مینه دې خوړلې. دا خو زما په شریعت کې نه کېدو، دا خو زما پړ پورې ختمې و ماسي په دی باندې الحمدلله په دی باندې خوشاله شي. وایزل آتیناهم من لدنا اجرا عظیما، وایزن او په دغه وخت کې لآتیناهم خامخا ورکړی به مونږ دیو ته من لدنا د خپل طرفنا اجرا عظیما ثواب لوی. الله وایي کدا خلق اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم وکي او دا غي پر اوړلې شوی شریعت باندې عمل وکي، الله تعالی وایي دغه وخت کې به دیو ته مابیا ورکړی به اجر عظیم. او اجر عظیم هغه څه شی دی؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ و اجرا عظیما ثوابا وافرا، مراد دینه د دنیا مراد دینه د اخرت ثواب تی مراد دی، یعنی الله تعالی برته اجر عظیم در کی په قیامت کې. او تفسیر سمعانی معنا کړی دا وای اجر عظیم نه مراد تی جنت تی مراد دی. کدی خلکو د الله په سلی ته چری غاړې خو دی وی الله ما بول جنت ورکړې وی ما بول جنت ورکړې، خو چې د الله په فیصله باندې ناراضی کیږي نو بیا غبل زیدنو. الله تعالی دې زموږ استاد دا غینه حفاظت وکړي. ولا هدینا هم خام خا پاخه کړی بوي، خام خا مضبوط کړی بوي ما دیو لره سورات مستقیمه پاغلا رنی غبندی پاغلا ر برابر باندې. د دین مراد څه شه دی؟ یو قول بصیرین دار ابن عتویه وای و د دین مراد ولا هدینا هم سورات مستقیمه، مراد د دین هغه ایمان دی چې هغه جنت ترسه اون کړي. الله وکړ دی پیغمبر اطاعت کړی او د شریعت خبره منلی وي، نو الله و عدت و ما اغا ایمان نصیب کړه وی چې دا غي پوجبانی و جنت ته تلې وی جنت ته پی تلې وی اغا ایمان به بیاستا. تفسیر سمرقندی معنا کړی دا ولا هدیناهم صراط مستقیمه، او مضبوط کړی و مونږ دی لره صراط مستقیمه دینا قیما یرضاه لهم، په هغه دین باندې چې الله تعالی د دیو لپاره غوړه کړی دی الله تعالی په غلار باندې مضبوط کړی وی. تفسیر سمرقندی دا غلی کړی ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. دی آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم ته. که تاسو د الله او د الله تعالی تابعداري وکړه نو تاسو به قیامت کې الله تعالی د پیغمبرانو سره د صدیقینو سره د شهدا سره د صالحینو سره راوځي کی الله هم دغه مرګرتیا نصیب کی. میت اللہ چاچ تاب داری اکلر دا اللہ تعالیٰ و رسول و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وئی میت اللہ چاچ تاب داری اکلر دا اللہ تعالیٰ پہ آداد و فرائض کی اغا احکامات چ اللہ تعالیٰ پر رس کری دی و رسول و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اوکا پہ آداد و سنن کی د نبی علیہ السلام سنت طریقی ادا کل امام راضی دغوئی فولائک مع الذین و سلور درجات ذکر کی د کامل اتباع کوونکو سلور درجات دی. معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ډیر بهترین وضاحت ذکر کړی دی. فاولائک مع الذین د معیت نه مراد څه شه دی؟ یو قول مفسرین دا لري چې معیت نه مراد مرګرتیا ده د ارواح د غی سره په عالم برزخ کې. چا چې د الله او د الله تعالی تابعداری وکړه نو د روح بعد انبیاء علیہ السلام د روحونو سره د صدیقین او د شهدا او د صالحین د روحونو سره یو ځای شي، د روح به دغه سره مرګر شي، علیین ته ورده روح لار شي. دویم قوالدار چې دی آیات کې د معیت نو مراد چیرې مرافقت دی په جنت کې، امام قرطبی، ابن جریر او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیر روایت پرې کې ذکر کړی دی، هغه کتلی شي. مجوت اللہ چاچ تابیداری وکړه د الله تعالی او رسول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم، فاولائک مع الذین، دا خلق به د دې روحونه به مرګری دا کسانو سره چې الله تعالی په انعام کړی دی، د دې روحونه به دا غی سره مرګری، د در روح به دا غی سره مرګری شي. یا دویم مع الذین، دا ودا هغه کسانو سره په جنت کې چې الله تعالی انعام کړی دی پاغي باندې، الله انعام په چا باندې کړی دی؟ من النبیین، دا بیان دی دا غی انعم الله علیهم، من النبیین چې هغه پیغمبران دی او صدیقین او رښتونی خلق دی، و شهدا او شهیدان دی او صالحین او نور نیکان خلق دی، و حسن اولائک رفیقا، او خریدی په مرګرتیا کې الله وکړه په مرګرتیا په دنیا کې غواړي، په قیامت کې مرګرتیا غواړي، نو دغه خلق دی شهیدان، دی شهیدان صالحین صدیقین او پیغمبران. کستا روح دا غد روح سره مرګر شي نو هم بهتره ده، او که په قیامت کې په جنت کې داغي سره مرګر شي نو دغه ډیره زیاته ملګرتیا ده. الله تعالی دې زمونږ او استادو د ټول مؤمنان مسلمانان ملګرتیا د غي سره نصیب کی. ذالک الفضل من الله، دی آیات کی جواب درې سوال دا عام خلق کړي دی، خو اعمال ډیر کم دی په نسبت د شهیدانو باندې، په نسبت د پیغمبرانو باندې، په نسبت د صدیقینو باندې، څنګه د غي مرتبه ته رسی؟ هله کوي مونږ او چرته پیغمبرانو سره وځي کې دلته څنګه کی؟ زمونږ اعمال خو ډیر زیات کم دی او اطاعت هم کم دی. نو صلی الله تعالی و ذلک الفضل من الله، مړه دستا په عمل باندې نه ده کنه، دا خود باندې الله خپل یو مهرباني کوي. تر پیغمبر عمل د چرته رسیدلی شي، ته شهیدانو قربانی د چرته رسیدلی شي، د صدیقینو مرتبه د چرته رسیدلی شي، خدا خود الله مهرباني د پتا باندې کوي، دا غي سر دی او ځکه په قیامت کې الله تعالی مونږ د خپل پیغمبرانو سره یو ځکه، الله زمونږ چې څومره شهیدان شوی دي د حق دین لپاره، الله تعالی مونږ د غي سر قیامت کې یو ځکه. ذلک الفضل من الله، ذالک دا معیت په جنت کې، دا رفاقت په جنت کې، په قیامت کې د پیغمبرانو سره، شهیدانو سره، صالحین او صدیقین سره، الفضل من الله، دا خود الله تعالی مهربانی ده. وکفا بالله عظیم، پوره دی الله تعالی، وکفا بالله علیم، پوره دی الله تعالی په هر څه باندې، پوره دی الله تعالی پوه په هر څه باندې. یو معنا علما ذکر کړی ده، وکفا بالله علیم، او پوره دی الله تعالی علم، دا الله تعالی پوره دی په اطاعت، په ثواب د اطاعت کوونکو باندې، چې چا څومره اطاعت کړی دی الله تعالی د هغې په ثواب باندې پوه دی. نو دغسې په عصیان کوونکو د معصیت باندې هغې چې څومره نافرمانی کړی دی، چا الله تعالی ته هغه معلوم دی، الله ته هغه معلوم دی. دا چا چې څومره تابیداری کړل دی څومره ثواب دی، الله ته دا معلوم دی. او چا چې څومره نافرمانی کړی دی د هغې عصیان هم الله تعالی ته معلوم دی، د هغې عقاب او سزا هم الله تعالی ته معلوم ده. کفا بالله علیما، الله تعالی پویر دی، او کفا بالله پوره دی الله تعالی علیما، پویا په هر سبان دی، په اطاعت د مطیعین باندې او داغي په ثواب باندې، او په معصیت د عاصین باندې او داغي په عقاب باندې، الله تعالی پویر دی. صلی الله تعالی علی خیر خلقه. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. برحمتك ارحم الراحمين.